Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 stycznia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch wygrywa drugi z turniejów czterech skoczni. Jeden z najdroższych leków świata na obowiązującej od dziś nowej liście refundacyjnej. Po prawie 170 latach sporu zmieniła się granica między Belgią a Holandią. Kamil Stoch wygrał noworoczny konkurs turnieju w Garmisch-Partenkirchen, drugi w turnieju czterech skoczni. W rozmowie z dziennikarzem Telewizji Polskiej Polak nie krył zadowolenia, zwłaszcza że przed drugą rundą musiał czekać na poprawę warunków na skoczni. Cieszę się z tego, że pomimo wszystkich trudności dzisiaj udało mi się na tyle dobrze skoncentrować i znaleźć taką własną drogę do dobrych skoków, że to wszystko mi się udało i z tego jestem zadowolony. W takich wypadkach nie mięśnie są problemem, tylko głowa, ale na szczęście głowa była na karku, nie gdzieś tam w chmurach, wszystko było okej. Wcześniej Polak wygrał pierwszy konkurs w Oberstdorfie. Po dzisiejszym zwycięstwie w Garmisch-Partenkirchen umocnił się na prowadzeniu w całym turnieju czterech skoczni i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata. Gratulacje Kamilowi Stochowi złożyli na Twitterze prezydent i premier. Kolejne informacje w serwisie Trójki. Chorzy na raka płuc, jelita grubego, dzieci z hemofilią i cierpiący z powodu niewydolności trzustki od dziś mają nowe refundowane leki, mówi Marcin Czech, wiceminister zdrowia. Skorzystają dzieci, które będą miały szersze opcje terapeutyczne leczenia hemofilii. Następnie objęcie refundacją preparatu w pierwszej linii leczenia u chorych z rakiem jelita grubego. To kolejna bardzo ważna zmiana. Soliris, uznawany za jeden z najdroższych leków świata, także znalazł się na obowiązującej od dziś nowej liście refundacyjnej. Dotychczas chorzy zagrożeni niewydolnością na lek mogli liczyć jedynie na publiczną zbiórkę pieniędzy i wsparcie różnego rodzaju fundacji. Polska jest od dziś niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przez 2 lata Warszawa będzie współdecydować o najważniejszych problemach świata. Jednak wpływ ONZ na światową politykę jest coraz bardziej ograniczony. Prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że Polska będzie przede wszystkim naciskać na przestrzeganie prawa międzynarodowego. Będziemy reprezentowali naszą część Europy, nasz region, ale będziemy dbali o wszystkie kwestie związane z pokojem na świecie, kwestie niezwykle ważne. Cały czas, proszę Państwa, pod tym samym hasłem, które w Organizacji Narodów Zjednoczonych ja wygłosiłem w 2015 roku podczas mojego pierwszego wystąpienia. Pokój przez prawo. Prawo międzynarodowe jest gwarancją międzynarodowego pokoju. To 6 raz, gdy nasz kraj wchodzi w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ, ostatnio w latach 96-97. Po prawie 170 latach nastąpiła zmiana granic między Belgią a Holandią. Dziś wszedł w życie nowy traktat rozstrzygający wieloletni spór graniczny. Oba kraje wymieniły się niezamieszkanymi częściami swoich terytoriów. Belgia odstąpiła Holandii 14 hektarów ziemi w korycie rzeki Mozy. W zamian otrzymała 3 hektary w innym miejscu. Przesunięcie granicy było konieczne ze względów praktycznych. Problemy rozpoczęły się w latach 60., kiedy zmieniono bieg rzeki Mozy. W rezultacie niektóre tereny zostały zalane i część belgijskiej ziemi znalazła się po holenderskiej stronie, natomiast część holenderskiego terytorium znalazła się w granicach Belgii. Te obszary rzadko były kontrolowane przez służby policyjne, które musiały przekraczać granice i prosić o zgodę na interwencję. Taką sytuację z kolei wykorzystywali przestępcy i handlarze narkotyków. Rządy Belgii i Holandii postanowiły więc rozwiązać problem, korygując granice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W nocy gdzieniegdzie może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, na wschodzie, południu i w centrum marznące mgły. W górach dość silny wiatr, na termometrach od -2 stopni na południu do +2 nad morzem. Wtorek pochmurny, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami słabe opady, wysoko w górach śniegu, rano utrzymują się mgły. W Gdańsku 3 stopnie, w Krakowie 4, w Łodzi 5, w Zielonej Górze 6. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. 1 stycznia 2018. Jesteśmy starsi o dzień albo nawet o rok i nic na to nie możemy poradzić, ale możemy poczytać Hillmana. James Hillman, uczeń Junga, ma o starości bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia w książce Siła charakteru. Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. Szukaj okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą.

rysy twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc, gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Byłem sam. Z różnych ról, czym ugasisz mój ból, nauczyło mnie życie jak nikt. Wyrzuł na wznak, przechlapałem swój czas, najlepszy czas. Od kilku dobrych lat, przyznaję, ten utwór kojarzy mi się z takim momentem podczas topu wszechczasów. Nie wiem, które to było notowanie, ale pamiętam, że wtedy też miałem ten zaszczyt prowadzić finał tutaj w radiu ostatnie 3 godziny. I napisał w pewnym momencie do mnie Tytus Hołdys. Napisał, to jest jedno zdanie, które naprawdę złamało mi pięknie serce. A ja ci, Piotrze, powiem, że jestem wciąż dumny ze swojego ojca. Autobiografia zespołu Perfect na miejscu 18. W sprawach muzycznych i nie tylko, bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji, jesteśmy do Państwa dyspozycji do godziny 21. Przed nami miejsce 17. Czasów wciąga całkowicie. Dałem słuchawki mojemu bratu Mariuszowi, by chwilę posłuchał. Nie oddaję mi ich od jakichś kilku godzin. Proszę mu przekazać, żeby mi je oddał. Jeszcze wykrzyknik jest. Wszystkiego dobrego dla wszystkich słuchaczy w nadchodzącym roku. Od Macieja taki Taki mail. No i jeszcze pan Michał. W tym roku zdecydowanie ostatecznie doszedłem do wniosku, że topu najlepiej słucha się nie w domu, ale gdzieś ze słuchawkami na spacerze, ewentualnie w samochodzie. Druga opcja jest szczególnie przydatna w przypadku słabej pogody, na przykład Gdynie dziś mocno zlało. Wyjątek, pierwsza godzina oczywiście, której najlepiej posłuchać w łóżku, sprawdzone po wielokroć. Dziękuję bardzo. I są historie państwa życia, i są historie topów, i są historie trójkowe, i są historie radiowe, i nieradiowe. Całe życie, myślę, że nie jedna autobiografia w ten sposób w tych mailach została przez te lata spisana. No i miejsce 17. Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond. W 24 dotychczasowych zestawieniach topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. Oczywiście zapraszam na Facebook, tam strona poświęcona tym właśnie notowaniom. Forum Listy Przebojów Programu Trzeciego, tam też trwa dyskusja. Jeżeli ktoś z państwa miałby też ochotę zerknąć na moją witrynę, to też zapraszam. Gramy dalej, bo przed nami jeszcze 16 znakomitych muzycznych fragmentów. No właśnie, to jest miejsce 16. Down. 4 lutego zakończonego wczoraj roku w Birmingham, w swoim rodzinnym mieście, zagrali swój finałowy koncert, a w listopadzie 2017 ukazała się z tego koncertu płyta The End Live in Birmingham. No i na finał tego albumu rozbrzmiewa ten właśnie utwór Paranoid, Black Sabbath, na miejscu 16 w 24 zestawieniu topu wszechczasów trójki. No i niektórzy z państwa, zresztą to nie są jakieś bardzo wyjątkowe maile, jest ich nawet sporo, przyznam. Przyznają państwo się do tego, że wczoraj nabroili, na przykład pan Jacek. Tak pisze. Wczoraj przeholowałem troszeczkę ze świętowaniem i u żony nastąpił foch. Słuchamy razem topu i może jakoś pan pomoże. No co ja mogę pomóc przez radio, chociaż podobno antena czyni cuda, w związku z tym umawiamy się tak. Po następnych prawie 6 minutach już tego focha nie ma i uznajemy, że ani my, ani państwo nie jesteśmy święci. Po prostu był Sylwester. I teraz tak, jeśli opowiem tę historię dotyczącą następnej piosenki, to podejrzewam, że nikt z państwa mi nie uwierzy. To może zacznę tak. Miałem dziś, dokładnie dziś, pewien sen. A koniec za 6 minut. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Uznałem, że to jest bardzo dziwny sen, bo miał na sobie taki brązowy sweter. Nawet był trochę passé ten sweter. Pamiętam, że się tak trochę uśmiechaliśmy do siebie, aż w pewnym momencie ja powiedziałem, dobra, no to ja tyle lat czekałem, żeby wreszcie móc zaprosić cię do studia, to teraz jak jesteś, no to chodź pogadamy o tych 16 latach, o wcześniejszych płytach i będziemy mieli tego materiału na zaś, a później będziecie pewnie grali z Republiką koncerty. I no jeszcze to jedno zdanie. Nigdzie się już nie wybieram, o, jestem. Nigdzie się już nie wybieram, naprawdę. I teraz jak powiem Państwu, że to był sen, który miałem dziś, to ktoś może uznać, wielu z Państwa może uznać, no dobrze, stworzył sobie tę historyjkę, żeby podbić bębenek, bo prowadzi finał 24 Topu Wszechczasów. Nie, naprawdę tak było, proszę mi wierzyć. Nie pytaj o Polskę, to jest najwyżej notowany polski utwór w tym zestawieniu, na miejscu 15. Dziś. A w tej chwili, aha, jeszcze piękne słowa od pani Bożeny. Najwspanialsze w tym dniu jest to, że w tych trudnych czasach top łączy pokolenia, rodziny, ludzi obcych, co tak pięknie stają się bliscy. Przed nami miejsce 14. I'm a traveler of both time and space. trades like swords inside a dream. He's the man that led me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. As the dust that blows high in dew, when the moving through gets me. Przyznam, ostatnio w domowych warunkach przerobiłem wzdłuż i wszerz i to kilka razy z rzędu płytę Presence z 76 roku, ale tutaj na tym albumie oprócz tego utworu jeszcze inne znakomitości, no na przykład In My Time of Dying, Down by the Seaside, Custard Pie czy Trampled Underfoot, a 24 lutego minął 43 lata od premiery podwójnego wydawnictwa Physical Graffiti. No i właśnie z tej płyty Kashmir zespół Led Zeppelin na miejscu 14. Mój tata Raimund raz na kilka utworów dzwoni do mnie albo na Facebooku informuje o aktualnej pozycji swoich ulubionych piosenek. Chodzi po mieście ze słuchawkami. Nie wiem, czy to dobre miejsce na tego typu korespondencję, ale chciałbym go w ten sposób pozdrowić, napisał syn Krzysiek. Oczywiście, panie Krzysztofie, poszło pięknie. Mam nadzieję, że tata się uśmiechnął i ucieszył. To teraz mamy, co jeszcze mamy? A, jeszcze jeden utwór przed godziną 19. Pięknie państwu powinno te 8 minut upłynąć, bo tak, to jest jedna z tych płyt, które słuchamy wciąż po latach jednym duszkiem. To miejsce, niech sprawdzę, żebym niczego tylko nie pomylił. To miejsce 13.